30 watów za złotówkę. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ruszy za 3 lata. W obecności premiera podpisano umowę z Amerykanami. Na południu i północy Hiszpanii powoli przywracane jest zasilanie po gigantycznej awarii prądu. Kierowcy taksówek na aplikację protestują w Gdańsku. Aplikacje cały czas zmieniają warunki. 12 godzin w pracy w taksie, no to nie ma własnego życia. Za 3 lata ma się rozpocząć budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Premier Donald Tusk rozmawiał na ten temat z przebywającym w Warszawie amerykańskim sekretarzem do spraw energii Chrisem Wrightem. W obecności polityków polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę z amerykańskim konsorcjum Westinghouse Bechtel. Rozmawialiśmy też także o przyszłości małych reaktorów jądrowych, o współpracy, jeśli chodzi o gaz, LNG. Polska jest jednym z największych i inwestorów w infrastrukturę gazową. Jesteśmy wielkim importerem gazu amerykańskiego. Uniezależniamy Polskę i Europę od rosyjskich dostaw w ten sposób. Wright zapowiedział z kolei, że administracja Donalda Trumpa jest zainteresowana rozwijaniem współpracy. Współpraca energetyczna, o której wspomniał premier, to nie jest tylko rozwijanie tego dużego atomowego projektu, który właśnie podpisaliśmy. To także rozwijanie nuklearnego potencjału oraz współpraca gazowa. Według szacunków elektrownia ma być gotowa do uruchomienia w 2036 roku. W temacie prądu powoli wraca zasilanie na południu i północy Hiszpanii. Przypomnijmy, doszło tam do bardzo dużej awarii. Światło zgasło nawet częściowo w Portugalii i we Francji. W Hiszpanii awaria spowodowała problemy w ruchu kolejowym, samochodowym i lotniczym. Rząd w Madrycie zwołał spotkanie kryzysowe. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną awarii. Kreml wprowadzi 3-dniowe zawieszenie broni na ukraińskim froncie. Ma ono obowiązywać z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. To już podobna w ostatnich tygodniach taka zapowiedź. W przypadku poprzednich skończyło się na słowach. Rosjanie zapowiedzieli, że zawieszenie broni ma obowiązywać od północy z 7 na 8 do północy z 10 na 11 maja. Jak czytamy na oficjalnej stronie Kremla, w tym czasie wszelkie działania bojowe zostają wstrzymane. Jak podkreślono, jeśli Ukraina także nie wstrzyma ognia, Rosja udzieli adekwatnej odpowiedzi. Pierwsze komentarze nad Dnieprem wobec rosyjskich deklaracji są raczej sceptyczne. Podczas niedawnego wielkanocnego wstrzymania ognia Rosja co prawda zmniejszyła intensywność ataków powietrznych, ale na froncie nadal szturmowała i ostrzeliwała ukraińskie pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki pytania o przyszłość obniżonej składki zdrowotnej. Wczoraj prezydent skrytykował te rozwiązania. Andrzej Duda wyraził obawy, że doprowadzi to do obniżenia nakładów na ochronę zdrowia. Czy to zapowiedź weta? O to polityków w Sejmie pytał Michał Fabisiak. Prezydenckiego weta do ustawy spodziewają się już nawet politycy ugrupowań, które poparły obniżenie składki. Duda nigdy nie był proprzedsiębiorczy. Mówi Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który zapewnia, że do tego tematu koalicja rządowa wróci po wyborach. Wrócimy, jednocześnie zachowując twarde gwarancje dla NFZ-u, że ani złotówka nie zostanie stracona. Z zadowoleniem słowa prezydenta przyjęto na lewicy. Jej lider, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że ustawa obniży nakłady na ochronę zdrowia. To znaczy, że będzie prywatyzacja szpitali wcześniej czy później, przeciwko której jesteśmy. A do tego, jak dodaje, sprawi, że pracownicy etatowi przy tym samym dochodzie co przedsiębiorcy zapłacą dwukrotnie wyższą składkę. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Gdańsku protestują kierowcy taksówek na aplikację. To trzeci poniedziałek, w który nie pracują. Domagają się powrotu do poprzednich stawek i zmniejszenia wysokości prowizji, która, jak mówią, potrafi sięgnąć nawet 50%. Najgorsze też w tym wszystkim jest to, że aplikacje cały czas zmieniają warunki. W zależności od pory roku, od pory dnia i takie inne rzeczy. A my byśmy chcieli stabilizacji. 12 godzin w taksie nie ma sensu pracować, a 12 godzin w pracy w taksie, no to nie ma własnego życia. To nie jest normalne. Zarabiam po prostu kilka złotych i to jest autentycznie, to jest po prostu nieopłacalne. Proszę mi powiedzieć tylko, jak ci ludzie mają funkcjonować, jak ich naprawdę nie stać na życie. Protestujący zorganizowali przejazd po Gdańsku. W sumie wzięło w nim udział ponad 50 kierowców. Klimat.

A więc Royals, pierwszy i do tej pory myślę jeden z najważniejszych przebojów, które Lord, ta nowozelandzka artystka, ma na swoim koncie. A do tego nagrania dołączyłam Janelle Monáe w utworze Queen, bo trochę się wahałam, czy iść dzisiaj tropem Nowego Jorku, czy iść tropem samej Lord, czy może iść troszeczkę innymi śladami. I wybrałam ścieżkę bardzo konkretną. Może na razie jej nie zdradzę. Być może kolejne utwory kolejnych artystów pozwolą odgadnąć, z jakiego klucza i właściwie jakim tropem dzisiaj do godziny 16 w Trójce będziemy się poruszać. A teraz czeka artysta niesamowity, David Bowie, ale to nagranie, którego posłuchamy, to nagranie zatytułowane Love is Lost, pojawi się w wersji absolutnie wyjątkowej. James Murphy i Steve Reich przygotowali taką 10-minutową swoją interpretację utworu Love is Lost, u nas w wersji radiowej, czyli krótszej od tego oryginału, ale rzecz jasna, oryginał bardzo polecam. Oh, what have you done? Trójka. Talk to me and watch me crumble. You will see me come undone. Faithfully I will look over. David Bowie, Love is Lost w tej obłędnej wersji Steve'a Reicha i Jamesa Murphy'ego. Podobno dla Jamesa Murphy'ego to był w ogóle najdłuższy remix, jakimkolwiek się zajął, ale być może to było adekwatne wtedy, a już nie jest aktualne dzisiaj. W każdym razie do Davida Bowie'ego tak dyskretnie podłączyło się Disclosure. Help Me Lost My Mind, tutaj oczywiście ten głos charakterystyczny dla tego utworu, to London Grammar. I teraz chyba wszystko staje się jasne. Ścieżka, którą wybrałam, jest ścieżką czasu. Zatrzymałam się po prostu w roku 2013, czyli w tym roku, w którym debiutowała oficjalną płytą Lord. No i jednocześnie był to rok, w którym mnóstwo innych wspaniałych artystów dzieliło się z nami swoimi płytami. A ta płyta, która czeka teraz, do tej pory jest jedną z najważniejszych w moim zawodowym, prywatnym życiu obcowania z muzyką. To jest maj roku 2013, a zatem obchodzimy kolejną rocznicę wydania tego albumu. Płyta nosi tytuł Modern Vampires of the City, a zespół nazywa się Vampire Weekend. Trójka. We know the fire away, some believers all of the sinners. excited, but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? All of the sinners the same. Girl, you and I would die. Unbelievers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? I know I love you. No i właściwie muszę powiedzieć, że trudno chyba sobie wyobrazić, gdyby tak trochę stereotypowo patrzeć na poniedziałki, na to rozpędzanie się do kolejnego tygodnia, chociaż ten jest akurat szczególny i być może dla niektórych ten poniedziałek w ogóle nie jest poniedziałkiem spędzanym w pracy. No ale jeżeli chodzi o nastrój, jeżeli chodzi o energię połączoną z miękkością, wyrafinowaniem i wszystkim, o czym mogłabym opowiadać godzinami w przypadku zespołu Vampire Weekend, to te dwa utwory, które podebrałam z albumu Modern Vampires of the City, są świetną reprezentacją, ale polecam każdy utwór, który można na tym albumie znaleźć, bo to jest płyta wybitna, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Skoro klucz już zdradziłam i to jest rok 2013, to oczywiście też w powietrzu wisi pytanie, czy te utwory się zestarzały. Moim zdaniem absolutnie nie, ale argumenty oczywiście płyną od samych artystów. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright.

Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, I'm going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home. Wspaniałe połączenie sił Daft Punk z Panda Bear, Doing It Right, a obok pojawił się Drake ze swoim utworem Hold On, We're Going Home. Szczerze mówiąc, wtedy, kiedy ten utwór się pojawił i zdobywał coraz większą popularność, zastanawiałam się, czy przetrwa próbę czasu. I mam wrażenie, że po tych 12 latach brzmi trochę jak klasyk. Nie brzmi jak utwór złożony z pomysłów muzycznych czy produkcyjnych przede wszystkim, które się przestarzały. Raczej nabrał takiej ciekawej patyny, która pozwala go właśnie obok tych klasycznie brzmiących układać. No dobrze, to jeszcze jeden wspaniały utwór, jednocześnie wspaniały finał, więc bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Przypomnę, że audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. I w tym finale pojawia się James Blake, bo w roku 2013 wydał płytę zatytułowaną Overgrown. To była jego druga płyta studyjna i jednocześnie to był rok, uwaga, uwaga, bo tutaj wszyscy artyści, którzy do tej pory się pojawiali, mają szansę się spotkać. To był rok, w którym James Blake z tym albumem, ale i David Bowie z płytą oraz Disclosure ze swoją płytą nominowani byli do nagrody Mercury Prize i zwycięzcą został James Blake. Jak ktoś używa takiej sportowej narracji, to mówi: James Blake pokonał Davida Bowie, pokonał innych wykonawców, którzy także mieli na tę nagrodę szansę. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to oczywiście, co znajduje się na tej płycie i chciałabym, aby w finale wybrzmiał utwór Retrograde. Całkiem niedawno na swojej najnowszej płycie właśnie tej piosence przyjrzała się uważnie Paulina Przybysz i zamieściła ją obok klasyków muzyki głównie amerykańskiej. Klasyków, to znaczy utworów, które mają tak długą historię, że nawet najdłuższa broda by jej nie zakryła, bo niektóre z nich to po prostu utwory oparte na melodiach tradycyjnych. I wśród tych wszystkich, kojarzących się przede wszystkim z jazzem utworów, znalazł się właśnie w nowej wersji, w interpretacji Pauliny Przybysz, James Blake, bo jak sama mówiła w wielu wywiadach, ten utwór ma w sobie coś takiego, co czyni go klasykiem, mimo że powstał w głowie producenta, którego naturalnym środowiskiem są instrumenty elektroniczne, ale przecież nie o to w muzyce chodzi. Chodzi o to, co nas dotyka. A więc dzisiaj James Blake w oryginale, ale bardzo polecam oczywiście spotkanie także z tą wersją, którą przygotowała Paulina Przybysz. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Won't come, so show me where you fit.